प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतृगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये जो नाशवान संसार है ना, इसको महत्व देना है, यही बंधन है। ये बंधन बंधन रहेगा, वस्तु नहीं रहेगी। संसार जितने भोग है, पदार्थ है, रुपये पैसे हैं, ये तो साथ में आपके रहेंगे नहीं, और इनका संस्कार भीतर में जाएगा नहीं। इस वास्ते इनमें जो आसक्ति है, इनमें जो मन का खिंचाव है, ये मन का लगाव है, ये बंधन है, कोरा बंधन है, कोरा ही। ये लाभ कुछ नहीं है, ना लोक का ना परलोक का कोई लाभ है ही नहीं, कोरा बंधन है। इस वास्ते इसे उपराम होना है, यही सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। एक बात है कि आप हम मान भगवान को मानते हैं, तो भगवान को माने तो संसार को न मानो। संसार है ये लाभदायक नहीं है, संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हत्या मत करो, अहिंसा मत करो, इससे सुख की चाहना है ये बाधा है, इससे अपने लाभ की चाहना है ये बाधा है। ये कोई न्याय करेगा? अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में आपकी एक चीज रत्ती मात्र भी नहीं है, एक किसी चीज भी अपनी नहीं है। इनको अपनी मानना है, ये दुआ करना है। इन नाशवान क्षणभंगुर से आपका स्वरूप नित्य है, नित्य केवल रूप आपका है, और ये सब संसार अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। इनमें आपकी चीज कोई नहीं है, केवल वहम है, केवल वहम। दुखालय में शाश्वतम, इसको दुखालय कहा है, गीता ने कहा दुखालय। जैसे वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, तो भोजनालय में भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, तो इसमें दुखालय है, दुख ही दुख मिलेगा। सुख का तो होगा वहम, और दुख मिलेगा जरूर। मन दुष्ट रहेगा सुख के लिए, और मिलेगा दुख, संताप, जलन, रोना, संतप, ये मिलेगा। इस वास्ते ये अपना नहीं है, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम। अपने सामने देखो, और तो क्या, आपका शरीर देखो, आपके शरीर से आज दिन देखो तो बदलता ही बदलता तो जा रहा है। ये सब संसार मात्र प्रत्येक क्षण बदलता है, एक तरह रहता ही नहीं। आपका जो स्वरूप है वो नित्य है, वो बदलता नहीं है। 84 लाख योनियों में घूमता है, तो 84 लाख योनि सब बदली, छोटे हुए बड़े हुए मर गए, छोटे हुए बड़े हुए मर गए, ऐसे सब छूट गए, और आप रहे। तो आप स्वयं रहने वाले हो, आप नित्य हो और ये सब संसार अनित्य है। अनित्य आपको ध्यान नहीं कर सकता। आप जब नित्य स्वरूप में स्थित होंगे तभी शांति होगी। जब तक संसार में आशा रखो कि इनसे हमारे सुख होगा, आराम होगा, ये धोखा होगा, केवल धोखा। लाभ व्यक्ति मात्र का नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। अगर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो आनंद ही आनंद होगा। ये परमात्मा का स्वरूप है और संसार दुख है, ये आनंद है। इस वास्ते संसार में सुख चाहना ये बड़ी भारी गलती है। सदा ही नित्य इस वास्ते संसार की सेवा करो। सेवा नहीं करे तो कम से कम किसी को दुख मत दो। ये तीन बात अगर याद करो आप तो बहुत लाभ की बात है। त्रिलोकी मात्र की सेवा हो जाए, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, तीन बात। किसी को भी बुरा न समझना, ये अपना अंतकरण में लाओगा और फायदा कुछ भी नहीं होगा। किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं। अगर ये नियम ले लें आप कि भाई किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं, बुरा मानेंगे ही नहीं, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे एकदम। ये नियम ही ले लिया जाए कि किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी बुराई सुनेंगे नहीं, किसी बुरा कहेंगे नहीं, पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो तीन काफी, तीन बात, ये पांच हो जाएगा, ये तीन बात काफी है। किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना। देखो एक सिद्धांत की बात बताओ है, दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है, एक आत्मा है एक अनात्मा है, एक पर प्रकाश है एक स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश चेतन उसका नाश नहीं होता, वो नित्य रहता है। इसको सब बात मानते हैं, विष्णादि भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं और भी मानते हैं, वो नित्य रहने वाला है। इस नित्य का ज्ञान उसमें नित्य रहना, इसको जैन केवल ज्ञान कहते हैं, केवल परमात्मा का, तो वो सत्य रहता है, वो सत्य रहने वाला है। और ये संसार सब बदलने वाला है, एक क्षण भी नित्य रहने वाला नहीं है। क्षण परिणाम स्थिति के सिवाय सब के सब क्षण परिणाम है। क्षण मात्र में एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहता, इस संसार नित्य निरंतर बदलता रहता है, हरदम बदलता रहता है। इसका उपकार करो, इसका अहित मत करो। तहित करने की तीन बात बताई, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना और न बुरा कहना, न बुरा ही सुनना, पांच हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं तीन से कम चलेगा। पांच बात करे तो बहुत बढ़िया है, न किसी की बुराई सुनना है, न किसी बुराई करना है, किसी की कभी किसी जीव जंतु किसी भी सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो, ये आपकी मर्जी है जितना कर सको, पर दुख नहीं देना है। दुख देने मात्र से एक विचित्रता होती है। सुख पहुंचाना बड़ी अच्छी चीज है, पर सुख पहुंचाने में इतनी बढ़िया बात नहीं जो दुख न पहुंचाने में बात है। अहिंसा, किसी का हत्या नहीं करना, तो ना हत्या करना, ना हत्या को समझना, ना हत्या का मानना, तो किसी बुरा करना नहीं, विरोध चाहना नहीं, बुरा मानना नहीं, ये अहिंसा। अस्य अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा यम है ये अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और संतोष स्वाध्याय नियम है संतोष स्वाध्याय तपस्वाध्याय ये नियम है यम और नियमों का पालन करना किसी का पूरा न करना इसमें केवल बुराई छोड़ने मात्र से आपके संयम सिद्ध सिद्ध होगा और बुराई छोड़ने से भलाई हो जाएगी। भलाई करना है उसमें परिश्रम होता है उसमें कोई उद्योग करना पड़ेगा उसमें कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा कुछ परिश्रम होगा पर बुरा न करने में कोई परिश्रम नहीं कोई उद्योग नहीं कोई खर्चा नहीं कोई विद्या की जरूरत नहीं कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं कोई गुणों में लाने की जरूरत नहीं आपका बुरा अपना सौदा बन जाएगा। भला करने में तो आदमी कंजूसी करता है बढ़िया चीजें खराब हो जाएगी इसका दे दो इस बात उपकार कर दो वो उपकार नहीं इतना बढ़िया नहीं है अपकार किसी का न करना डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए भूल करके भी किसी का अपकार न हो जाए ये याद रखो। अहिंसा परमो धर्म धर्म में भी परम धर्म बना परम धर्म उत्तम श्रेष्ठ धर्म किसी की हत्या नहीं करना तो तीन बात में सब आ जाएगी। बहुत बात है मैंने देखा है विचार किया है पुस्तकें पढ़ी है तो विचार किया ये तीन बात में आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। निर्मल के लिए बहुत बातें लिखी है पर बहुत बातें नहीं इन दोनों में दो बात है एक हित करना सेवा करना शुभ पहुंचाना ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। गीता ने कहा कि सर्वभूतों के हिते हित में रहते सबकी हित करो पर हित सरिष धर्म नहीं बहाई अरे पर पीड़ा सब नहीं अधम आई दूसरे हित के समान कोई धर्म नहीं है दूसरे को पीड़ा देने से पाप नहीं है पर हित बस जिनके मन में ही तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ चीज नहीं है। निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सब मामेति पांडवा निर्वैरा सर्वभूतेषु किसी प्राणी से कभी बैर नहीं किंचित मात्र भी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दोनों बात बताइए निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सब मामेति पांडवा लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण क्रमशः छन्न द्वेदा यथात्मान सर्वभूते तीर्था अपने सनातन सिद्धांत में परमात्मा के दो रूप माना है एक सगुण रूप माना है एक ध्रुव रूप माना है परमात्मा का ये अपने सनातन धर्म की बात है। तो इन दोनों में निर्गुण रूप की प्राप्ति भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण क्रमशः छन्न द्वेदा यथात्मान सर्वभूते तीर्था संपूर्ण प्राणियों के हित में चीज रहती है तो हित करने में परिश्रम होता है खर्चा भी लगता है विद्या की भी आवश्यकता है कई जरूरत है परंतु दुख न देने में कोई आपका हित नहीं आपका कोई परिश्रम नहीं है केवल दुख नहीं देना है। लोगों को इस बारे में पता नहीं है ये बहुत ऊंची चीज है आपका बुरा अपना सब तरफ जाएगा और इसके द्वारा त्रिलोकी का लाभ होता है। त्रिलोकी को जैसे अनंत ब्रह्मांडों में आपकी कोई चीज नहीं है उस अनंत ब्रह्मांडों की सेवा कैसे हो किसी को बुरा न समझो न बुरा करो न बुरा चाहो अनंत ब्रह्मांडों शांति मिलेगी स्वाभाविक स्वतः परिश्रम करके आप सेवा नहीं कर सकते इतनी परंतु अहित न करें किसी का भी अहित चाहते ही नहीं लोग प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। जैसे जैन धर्म में कहा कि तुम लीलोत्री मत खाओ, हरी वस्तु को तुम मत, उसको नाश मत, वो भी हिंसा है। उससे क्या होता है, ये जितने वृक्ष हैं उनको अभय दान होता है, आपके द्वारा अभय दान होता है, अभय। और आपके मन में नहीं खाने नहीं देगी तो आपको देख कर डरेगी। फिर आपने कह दिया हम किसी की कोई लीली चीज हम ले ही नहीं, ऐसा विचार आपका रहा, इसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी लाभ होता है, निर्भय हो जाएंगे सब, अभय हो जाएंगे। जब आपको मालूम हो जाए कि किसी को दुख नहीं देगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे, बड़ा भारी पुण्य होगा। त्रिलोकी की सेवा हो, त्रिलोकी जीव मात्र की सेवा होगी, अपना परिश्रम क्या, अपने परिश्रम कुछ नहीं करना है, बुराई नहीं करना, तो बुराई नहीं करना है ये साधन ऊंचा है, बड़ा बड़ा साधन ऊंचा, साधन ऊंचा है। इससे आप निर्मल हो जाएंगे, आप भले हो जाएंगे। लोगों की ये बहम है कि हम भला काम करेंगे तो भले होंगे, तो वह भी ठीक है, भला काम करने भले होंगे, भला काम करने से सर्वथा भला नहीं हो सकते, बुराई न करने से सर्वथा भला हो जाएंगे। इसमें आपके शंकाओं नहीं हो, व्याख्या की बात पूछ लेना। बुराई न करने से स्वतः स्वाभाविक आपकी तरफ से भला होगा व्यापक, और भलाई करके लाखों करोड़ों अरबों पे लगा दो तो सीमित भलाई होगी, सीमितम सीमित भलाई, और बुराई न करने से असीम भलाई होगी, असीम शुद्ध स्वाभाविक। आपको कुछ जोर भी नहीं आएगा, आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा, और आपकी बड़ी बड़ी कल्याण होगा, बड़ा भारी हित होगा। गीता में जो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग भागवत एकादश में ही बताया है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता धनां श्रेयो विदित्या, मनुष्यों के कल्याण करने के तीन योग बताए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो कर्म योग सिद्ध हो जाएगा पूरा, किसी को तकलीफ कुछ भी नजर से ज्ञान शुद्ध हो जाएगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब तक ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाओ। ये निवृत्ति है, निवृत्ति तो महाफला, निवृत्ति है ये बहुत फल देने वाली है। कुछ न करना, अंत में कुछ नहीं करने पर भी आठ ठहरोगे आप, करना करना जितना है ये सब उद्योग है, और कुछ नहीं करना है। इसमें दो बात ख्याल करने की है, पहले भी मैंने कही है, आज फिर कहता हूं। एक तो ये बात है कि संसार में आपकी कोई चीज नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं, केश जितने भी आपकी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत चीजा है, आपकी कोई नहीं है। आप चेतन हो ये सब जड़ है, आप नित्य हो ये सब अनित्य है, आप निरंतर रहने वाले हो ये सब क्षण भंगुर है, आपके काम आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो हरदम रहते हो ये हरदम रहेगी नहीं, तो आपके काम क्या होगी, आपको ध्यान नहीं कर सकते। तो खुशी को दुख नहीं देना, इसे ऊपर रहना। तीनों योगों में कर्म योग सिद्ध हो जाएगा पूरा, केवल तीन बात, ये सार चीज है, सार सार सब में सार है, किसी को कुछ नहीं देना। नियम अलग, पूरा नियम, और भूल से किसी को हो जाए माफ मांग लो, भाई माफी करना हमारे भूल हो गई, वो माफी ना करे तो डरना नहीं। आपके हृदय में माफी मांगने की बात है तो आपकी माफी हो जाएगी, डरो मत। आप माफी करना और माफी मांगना दोनों शूरवीरता का काम है, ये मामूली आदमी काम नहीं है। मामूली आदमी माफी मांग नहीं सकता, मामूली आदमी माफी दे नहीं सकता। सच्चे हृदय से आप माफी चाहोगे आपकी माफी जरूर हो जाएगी। शेर जी जयदया जी गए थे आसाम में, तो मत कर्म कर्ण मत फल मोह मत भक्ता संग भजिता निर्भय सर्वभूतेषु यह माँ मेरी पांडवा। ग्यारहवें अध्याय का अंतिम श्लोक है पचपनवा, मत कर्म कृत मत परम मत भक्ता संग भजिता निर्भय सर्वभूतेषु, पांच बातें उसमें पचपन श्लोक है, पांच और पांच होते पचपन, पांच ही बातें हैं। वो पांच बातों में मत कर्म कर मत परम मत भक्ता, ये तो है करने की बात, और निर्भय संग वैसे निर्भय, ये दो ही त्याग की। मानो मनुष्य के सामने साधन करने की दो बातें, अच्छा काम करना और बुरा काम न करना, ये दो जितने शास्त्रों में बातें हैं जितने सब के सब दो के अंतर्गत आ जाती है, अच्छा काम करना और बुरा काम न करना, ये दो के अंतर्गत सब आ जाएगी, जितनी शास्त्रों में बातें सब के सब आ जाएगी। आप सनातन धर्म समझो, जैन धर्म समझो, शिव धर्म समझो, और कई तरह के संप्रदाय समझो, दो बातों में सब बात आ जाती है। जिसमें इसमें पांच साधनों में तीन बात है, मत कर्म कर मत पर मन मत भक्ता और संग वैसा निर्वैर सर्वभूतेषु। तो ये दो जो संग वैसा निर्वैर, ये निषेधात्मक है, ये बड़ी बड़ी बात है। इसमें परिश्रम होता नहीं और पुण्य होता बड़ा भारी, लाभ होता विशेष। किसी का आहित न करना ये मामूली बात नहीं है, बड़े भारी हित की बात है। आपने कहा ना, जैसे जैन धर्म में कि हम नीलोत्री नहीं खाएंगे, हरिया साग नहीं खाएंगे, हरी सरस्वती नहीं तोड़ेंगे, तो जितने वृक्ष है जितने सबके सब अभय हो जाएंगे, सबका भय मिट जाएगा। भाई इससे हमारा दर्द दर्द नहीं है, जिस डरते हैं ये सब, ये तोड़ेगा, ये नाश करेगा, कुछ करेगा, और ये विचार भीतर का होता तो अपनी तरफ से अभय कर दो। ये तीन बातें आपको बताई, ऐसी बात है। तो निर्भय किसी के साथ बैर नहीं, ऐसा शेर जी ने व्याख्यान दिया, शेर जयदयाल जी ने आसाम में, पुरानी बात है। तो उसमें दो शेर बैठे थे, उन्होंने आपस में खटपट थी, मुकदमा चल रहा था, एक एक को नुकसान कर रहे थे। तो उन्होंने समझे कि दो बात है, किसी को दुख नहीं देना। तो एक खड़े होकर बोले कि महाराज तो और किसी के साथ रहने, एक इनके साथ मेरा पैर है, वो द्वेष है, आज मैं वो छोड़ता हूं, आज से अब कभी दुख दूंगा नहीं, बिल्कुल चाहे वो कुछ भी करे मैं दुख नहीं दूंगा। दूसरे बोले आज सीधा हुआ, ये बहुत ऐसा आदमी खराब है, ये आज सीधा हुआ है, तो आप शुरू में ये बैठ जाएगा साल में नकड़ों में, ये छूटेगा नहीं, हम नहीं छूटेंगे। श्री जयदास जी कहते हैं मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु वह बोलते मैंने उन्हें पीठ ठोकी, ये मेरा स्वभाव नहीं है, पीठ ठोकी, पेट में कहा आप कह दिया कि मैंने तो बिल्कुल बैठ छोड़ दिया, आप नहीं बैठ हो गए, आपने बैठ छोड़ दिया, आप नहीं बैठ हो गए, आप शुद्ध हो गए। अब वो हो गए कि मेरे साथ ही बैठ रह गया, कि मैं ही सुनू, मैं तो कहा मैं नहीं कह रहा तुम साथ ले जाओ, बिल्कुल नहीं जाओ, हम तो प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप भी छोड़ दो बैर, ये बैर मत रखो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी छोड़ देता हूँ। वो दोनों मिल गए, दोनों को बैर छूट गया, जिसने पहले छोड़ा उसका मस्तक छूट गए, दसवें द्वार से प्राण गए, उसे बैठा हुआ मांग था, बड़ के नीचे उसका लड़का मौजूद था। ये बात शेर जी ने सुनाई कि ऐसा बात हुई थी, और सुनाई तो मस्तक में दसवां द्वार फूट कर गए, उनके प्राण गए। तो बड़ी योगियों की गति होती ऐसी वो हुई। तो बैल छोड़ने मात्र में बड़ा भारी मातम है, ये कोई मामूली नहीं है, ये आपके अहिंसा धर्म, अहिंसा हिंसा न करना ये मामूली चीज नहीं है। व्रत पालन करना तो बड़ा कठिन है, देखने सुगम है, परंतु पालन करना ठीक तरह से, तो ये सबके लिए है। ये सनातनों के लिए भी निर्णय नहीं है, सनातनी हो चाहे जैनी हो, कोई धर्म हो, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को अपराध नहीं करना, किसी को नीचा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बेईमानी नहीं करना, किसी के साथ बैर नहीं करना, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न देना, ये बड़ी ऊंची बात है। तो ये नियम ले लें आप, यार से ऐसा नहीं करेंगे आप भले हो जाएंगे। भलाई करके भले होंगे वो हुए सीमित, और बुराई छोड़ कर भले होंगे असीम। आप ध्यान देना है, और अभी व्याख्या के बाद में प्रश्न उठ पूछ लेना, बुराई नहीं करेगा क्या होगा बताइए? कुछ नहीं करेगा अथवा भलाई करेगा? कुछ नहीं करेगा तो क्या हानि हुई, और भलाई करे तो लाभ हुआ। असीम भलाई हो, सीमा सीमा रहित अपार असीम भलाई, केवल बुराई न करने मात्र असीम भलाई। भलाई भला आदमी बनना हो तो भलाई करके भलाई इतने नहीं बनोगे जितने बुराई न करके भले बनोगे। भलाई कितनी करोगे? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 आदमी की भलाई करोगे तो सबकी भलाई नहीं होगी। बुराई नहीं करोगे तो सबकी भलाई होगी, बुराई किसी की नहीं करेगा। बहुत ऊंची बात है, निषेधात्मक साधन है, बहुत ऊंची बात है। मनुष्य विशेष लगे हुए हैं अच्छा काम करने के लिए, और अच्छी बात खराब नहीं है, पर अच्छी काम करने की अपेक्षा बुराई न करना, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, व्यापक बात है, ये सब श्रेष्ठ बात है। तो उन्होंने कह दिया कि मैंने तो भय छोड़ दिया, दसवां द्वार छोड़ कर प्राण निकल गए उन्होंने। तो ऐसी बात है भाई बहनों से सबसे कह रहा है, आप लोग भी विचार को कि बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। तीन बात सीधी सीधी सरल बात है, ना बुराई माने बुरा मानेंगे, ना बुराई करेंगे, ना बुराई कहेंगे करेंगे, सोचेंगे नहीं, बुरा सोचेंगे नहीं, मन से बुरा चाहेंगे नहीं, क्रिया से बुरा करेंगे नहीं, और बुरा समझेंगे नहीं। ये बुरा है समझ नहीं, इसे एक तात्विक बात बता रहे हैं, सनातन सिद्धांत की बात। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव अनादिकाल से भगवान कहते हैं मेरा अंश है। सर्वगुण संपूर्ण होते हैं वो भगवान में परमात्मा, उसका अंश होने से मन में बुराई है नहीं, कोई भी बुरा है नहीं मूल में। सब के सब जीव जितने सांप है, गोईड़ा है, बड़े जहरीले जीव है, जहरीले वृक्ष है, भिलावा होता है, कुशीला होता है, भिलावा होता है, भिलावा का रस लग जाए तो शेर सूझ जाए, ऐसा जहर होता है, ऐसे फल होते हैं उसे। वह मई जीव है, वो जीव आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। ये भलाई बुराई सब में आई हुई है, नहीं तो है सब परमात्मा का अंश है। मात्र जीव वो चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, ये चलने फिरने वाले जंगम जीव कहलाते हैं। ये सब वृक्ष है, रूप रूप है, लता है, घास है, धान्य है, ये सब पौधा पौधे पैदा होते हैं, ये स्थावर है, एक जगह रहने वाला जीव है, और ये चलने वाले स्थावर जंगम दो। यावत गिन जायते सत्वम स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात द्विदी भर्तर हुआ, तेरहवा अध्याय में गीता माता है। तो मात्र जितने जीव है क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से पैदा होते हैं, तो क्षेत्र जड़ है और क्षेत्र चेतन है, ये चेतन और जीव संबंध है सब प्राणी, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, ये दो भेद है। उन दो भेदों में ये जितने स्थावर है वृक्ष आदि है, ये उद्भिज है, ऊपर यदि होते हैं अंकुर होता है, ये उद्भिज कहलाते हैं। और जो जीव है चलने फिरने वाले, तीन तरह के होते हैं, एक अन्नज है, एक स्वेदज है, एक वो तो फिर से अंडे से पैदा, अंडा पैदा होता है अंडे से फिर पैदा होते हैं, वे अंडे से साफ है सब अंडे से। और जरायु जैसे जेर से मनुष्य है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सब यानी जेर पैदा होती है, जेर से पैदा होते हैं ये जरायु है। और ऊपर को नहीं होती है, उद्भिज है, वृक्ष आदि है। तो जरायु अंडे श्वेत और एक श्वेत से पक्षी देशों, पक्षी देश जीव पैदा होते हैं। बरसात में जीव बहुत पैदा होते हैं, इस वास्ते हमारे भी यहाँ चातुर्मास दो महीना का है, हम दो महीना रखते हैं, तीन महीने रखते हैं, चार महीने रखते हैं। ये नहीं क्यों फिरते हैं कि उसमें जीव स्वरूप पैदा ज्यादा होते हैं, नहीं रखते रखते भी जीव मर जाते हैं, इस वास्ते चार महीना फिरते ही नहीं, स्थायी रहते हैं। हम तो हमारे गुरु जी महाराज रखते तीन दो महीना श्रावण रूपा, दो महीने हम सत्मास करते हैं और तीन महीना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार महीना। आषाढ़ी एकादशी से एकादशी कार्तिक एकादशी तक ये चार महीने होते हैं। तो इनमें जंतु पैदा बहुत होते हैं, चातुर्मास में सब वनस्पति पैदा होती है, स्थावर जंतु सब। तो वे श्वेत जीव होते केवल पसंद से, जू है, लिखा है, ये श्वेत है। तो श्वेत अंडज उद्वेज जरायु, श्वेत भी अनंत है, जरायु भी अनंत है, उद्वेज अनंत है। उन सबकी किसी की हत्या नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, संपूर्ण जीवों की सहायता होगी। संपूर्ण जीव अभय हो गए, संपूर्ण जीव आपसे निश्चिंत हो गए, किसी को चिंता नहीं होगी। आप जिधर जाएंगे उधर ही बैगे, ये हत्या नहीं करेगा, ये किसी को बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं मांगना, अरे बुरा ही नहीं करना, बुरा नहीं चाहना, सारी बात है। और बड़ा भारी पुण्य है इसका, ऐसे आप चलोगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, सबका हित करने वाला हो जाएगा। यदि व्यापक बात है, इस वास्ते इस नियम लेने भी करेंगे। आप गृहस्थ हो जाएंगे, साधु हो, आपको जितना हो सके भाई बुराई नहीं करेंगे, झूठ कपट बेईमानी जरासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि जितने दोष है सब दोष मिट जाएंगे। किसी का बुरा नहीं करोगे, कैसे धोखा दोगे, कैसे विश्वासघात करोगे, झूठ कपट करके कैसे कपट दूसरे का नुकसान करोगे, सब दोष मिट जाएंगे, सब दोष दोष सब मिट जाएंगे। निर्दोष आपका जीवन, शुद्ध जीवन हो गया। बधाई करके निर्दोष जीवन आपका नहीं होता, जितना ही बुरा छोड़ने से होता है। यार परिश्रम नहीं पड़ता, खर्चा नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है, सुगम है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, सबसे उत्तम है। ऐसा करने से आपका जीवन निर्मल हो जाएगा एकदम, शुद्ध जीवन हो जाएगा। तो किसी का भी अहित न करना, किसी का भी अहित न जाना, किसी को भी बुरा न समझना, ये तीन बात बहुत काम की है, बड़ी दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। अरे बुराई करोगे नहीं मुख से और बुराई सुनोगे भी नहीं तो और बढ़िया। वो जितनी बुराई का त्याग करोगे उतना भला आपसे आप हो जाए। आप दो ही अवस्था होगी, आप चाहे कुछ नहीं करें अथवा भलाई करें, और क्या हो, तीसरी बात क्या होगी, आप इतना सोचो। किसी का बुरा नहीं करोगे तो दो बात होगी, कुछ नहीं करेंगे अथवा भलाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे अथवा उपकार करेंगे, किसी कुछ नहीं करेंगे अथवा भलाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे अथवा देंगे अथवा उसकी सेवा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो दो बात होगी, कुछ नहीं करेंगे तो उसमें दोष नहीं होगा, और करेंगे सेवा करोगे तो भला होगा। तो भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, ऐसे संदेह नहीं है। तो निषेधात्म साधन है, बहुत बड़ा है। एक विद्यात्म साधन होता है निषेधात्म, एक दान करना, पुण्य करना, होम करना, यज्ञ करना, शुभ काम करना, काम शुभ एक न करना, तो न करना है ये उनसे ऊंचे चीज है, न करना ऊंचे चीज है। ऐसा संयम करके अपना जीवन बताओ, आपका जीवन आपका शरीर निर्मल हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाओगे। एक मार्मिक बात है, इस बात से आप अभय हो जाओगे, भय मिट जाएगा। भय ऐसे ही हर जगह भय लगता है ना, रात में भय लगता है, अंधेरे में भय लगता है, वो भय मिट जाएगा। भय दूसरे को भय देने से ही आप में भय भी होना पड़ता है। जब आप किसी को भय नहीं देंगे, आप स्वयं निर्भय हो जाएंगे, आपकी निर्भयता प्राप्त हो जाएगी। आपको चोर डाकू कोई भय दे सकेगा नहीं। संतों के आश्रमों के पास सिंह और बकरी, सिंह और हिरण साथ साथ रहते, साथ पानी पीते, साथ रहते, भय नहीं करते। और महात्मा की जो अहिंसा है, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, इस करने का प्रभाव पड़ता है जंतुओं पर, जंतुओं पर नहीं रहता, इस वास्ते सब शुद्ध हो जाते, निर्मल हो जाते हैं। अरे इतनी बात, तीन बात गिनती, तीन बात न किसी को बुरा समझना, आपको बुरा समझेगा नहीं। झूठ गोट करता है, जालसाजी करता है, बेईमानी करता है, हिंसा करता है, कसाई है, रात दिन जानवरों को मारता है, उसको बुरा क्यों नहीं समझे? ये आगंतुक दोष है, उसमें भी हिंसा का दोष आगंतुक है, सीखा हुआ है, मूल में नहीं है, मूल में शुद्ध है। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो उसे दोषों की तरफ आप न देखो। दोषों की तरफ देखना, दोष का चिंतन करना, दोष का वर्णन करना, दोष के साथ संबंध होगा। दोष का वर्णन करो तो संबंध होगा, दोष का चिंतन करो तो संबंध होगा, दोष को देखो तो चिंतन होगा। निर्दोषता देखो तो निर्दोषता आप में आ जाएगी, आपके कोई दोष नहीं रहेगा, सब दोष मिट जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, आप दुनिया का कल्याण करने वाले हो जाएंगे, दुनिया मात्र कल्याण करने वाले। त्रिलोकी का उपकार करना कोई चाहे तो काम करके उपकार करे, त्रिलोकी का सबका उपकार आप नहीं कर सकते, मन किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बड़ा भारी उपकार होगा, बड़ा व्यापक उपकार होगा, व्यापक बधाई होगी। कभी किंचित मात्र भी किसी को कष्ट नहीं देना, अपनी नियत ऐसी होगी, सर्वदा ऐसा भाव हो जाएगा, आप निर्भय हो जाएंगे। जो दूसरे को भय देता है वही भयभीत होता है, दूसरे को भय देता है वो निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है। अभयम सर्वभूते स्वाहा, हमारे जो साधु होते हैं ना, सन्यासी, उसका मंत्र है, पेष मंत्र है। सबसे पहले बात यही होती है, साधु होते ही साधुओं का आरंभ में अभय हो, मेरी तरफ से सब अभय हो जा, ये संन्यासियों का मंत्र है, संन्यास लेने मात्र का मंत्र है ये, कि अब भैंस रंग होती व्यो मत मेरे शब्द हो जाएगा। इतनी ऊंची बात है, आप साधारण काम करते हुए अपनी नियत से किसी को दुख देने की है ही नहीं नियत, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। उसी बात को लेकर ये मुहूर्ति मानते हैं ना, भाई श्रोलारूप तेरा पंथ है, उसका तात्पर्य है कि जीव न मर जाए, जीव हत्या नहीं हो जाए, उसका तात्पर्य यही है, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, परंतु वो उस पर ज्यादा ज्यादा चलेगी, ज्यादा अधिक, कोई हानि नहीं है, परंतु उसे हरेक कर नहीं सकता। और मैं जो कहता हूं ये बात हरेक आदमी कर सकते हैं, आपका निर्वाह कैसे होगा, तो इसीलिए शास्त्रों में बताया है, जैसे कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, ये तीन वैश्य कर्म है, तो खेती करोगे उसमें हिंसा होगी, उसमें जीव की हिंसा होगी, परंतु हमारे अनादिकाल से खेती करने वालों के लिए पहले ही पहले गांव में रहने वाले आदमी कहते हटाओ बटाओ नरागीर रतागीर कोई नासेटो कोई भी आता है सबके सबको प्राण पोषण मिले चिड़ी मकेड़ी कीड़ी मकोड़ी सबको बदे सबके भाग आ दे जो हे भगवान सबको देखो ऐसा मंत्र है। और खेत में आना कोई भी भोजन करो सीटा खाओ कोई बचरा खाओ खड़े खड़े आजकल कंजूसी हो गई है परंतु पहला मंत्र ऐसा है कि सबके भाग का देना महाराज तो उसमें हिंसा होती है उपकार भी बहुत होता है उस उपकार से वो हिंसा दब जाती है। ये पुण्य करना है पुण्य से पाप नष्ट होते हैं प्रायश्चित से पाप नष्ट होते हैं और ऐसे पुण्य से पाप नष्ट होते हैं नहीं तो ये दो अलग अलग है पाप और पुण्य है ये दोनों अलग अलग है। जैसे राजगीर झगड़ा होता है तो राज में हम जाते हैं वकील बनाते हैं और झगड़े दो तरह के होते हैं एक होता है क्या दीवानी और फौजदारी फौजदारी होना है दीवानी तो किसी को दुख देना है वो फौजदारी है दुख नहीं देना ये दीवानी है दीवानी और फौजदारी तो फौजदारी छोड़ देने मात्र से दीवानी आपका सत्य ठीक होगा किसी को नहीं देना है दीवानी भी कैसे झगड़ा हुआ तो इनका अलग अलग होता है इस वास्ते जीवों के पाप और पुण्य अलग अलग होते हैं पाप जितना सब ऐसे फौजदारी है जितना पुण्य है सब दीवानी है तो फौजदारी का बड़ा अपराध होता है उसका दंड विशेष दिया जाता है दीवाने का भी जैसे रुपया खा गया कोई किसी की जमीन दबा दी किसी की हानि कर दी तो उसका दंड होता है तो दो तरह के मुक्त में होते हैं दो में फौजदारी समझ जाएगी किसी का हित कभी नहीं करना है फौजदारी में जाएगी और दीवानी भी जब आपकी नीयत ठीक हो गई किसी को कष्ट नहीं देना है तो किसी को रुपया कैसे दबाओगे जमीन कैसे दबाओगे दूसरे का हित कैसे करोगे आप एक फौजदारी छोड़ो तो दीवानी भी सब छूट जाएगा जितने पाप सब छूट जाएंगे इसमें अपने लोगों में जो पाप और पुण्य होते हैं वे अलग अलग होते हैं कटते नहीं आपस में पाप कणों को अलग जमा होगा और एक अलग होगा। एक आदमी में 100 रुपये मांगता था 100 रुपये मांगता तो कहा लाओ भाई तुमने कहा था कार्तिक में दे दूंगा अब कार्तिक आगे लाओ ये थोड़ा दिन ठहरो खेती मेरी पक जाए उसमें आपको दे दूंगा खेती पक्की घाम धरा के साथ कुछ अभी लाओ कि अभी नहीं फर्स्ट पह दे दूंगा वो टालता गया दो बार तीन बार चार बार कह तो कल आ जाओ परसों दे दूंगा अंत में क्या कहां से दे दू मेरे पास रुपये है नहीं कैसे दे दू क्या समझा उतार दे दू वो करता बोला तो उसको भी लगे गुस्सा उसने जा दो तीन दबा दी तब थप्पड़ मार दी उसने जा दावा कर दिया कि हमारे घर में आया घर में आकर मेरे को मार दिया उसको बुलाया गया उसने कहा तुमने तो इसको मारा क्या शौक मारा क्यों मारा कि मेरे रुपये मांगता है ये मेरे रुपये है जो कल दूंगा परसों दूंगा आप दूंगा आप दूंगा अंत में कहां से दूंगा भाई नहीं है मेरे पास में ऐसा कहा तो मेरे को इतना दुख दुख क्यों दिया क्यों बुलाया क्यों कहा कर दूंगा परसों दूंगा तरसों दूंगा दूंगा ऐसा घर फेर कहता ना कहता है तो मेरे भाई गुस्से मैंने पांच पांच जूता जमा दिया जो इस वास्ते ये पांच जूता जमाया 5 रुपया कम कर दो 95 रुपये देता हूं ये यहां नहीं होगा वो मुकदमे वाले बोलेंगे यहां ये नहीं होगा वो तुम्हारा अधिक अधिक दवा करो ये फौजदारी है इसमें तो तुझे जो पाप ईश्वर दंड भोगना पड़ेगा वो अलग चीज है तो ये दीवानी अलग है फौजदारी अलग है तो फौजदारी में दीवानी नहीं देखी ना दीवानी फौजदारी इस बात है पाप है जितने सब के फौजदारी है पुण्य जितना है ये सब दीवानी है दूसरे का हित पहुंचाना दूसरे का दान देना पुण्य करना पोषण कराना, वस्त्र देना, रुपया देना, ये दान है दीवान, ये दीवानी है। और दूसरे को कष्ट देना, दुख देना, ये फौजदारी है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, ये करते नहीं स्वतः। प्रायश्चित किया जाए, प्रायश्चित प्रायश्चित होगा, नित्य है, नैमित है, प्रायश्चित है, काम्य है, ये कर्म है, काम्य कर्म होता है, निश्चित कर्म, निश्चित कर्म होता है और काम्य कर्म होता है, और काम्य में नित्य कर्म होता है, नैमित्तिक कर्म होता है, नियमित कर्म होता है, ऐसे कर्म के कई भेद है, कर्मों के बड़ा जाल है, बड़ा कई कर्म के मार्गे कवि पत्र मोहिता, गीता के चौथा अध्याय में कहे कर्मों के विषय में बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं, इतना गहरा विषय है। अपने साधक संजीवनी के 12वें श्लोक में खूब विस्तार से लिखा है, 18वां अध्याय का। मैंने क्या कहा, 18वां नहीं, 12 तो श्लोक अध्याय 18 है, बहुत 18वां अध्याय में उसमें खूब विस्तार से कहा है। और अरबी कर्म का रहस्य एक पुस्तक मिलती है, कर्म का रहस्य अलग पुस्तक मिलती है, उसमें वो पूरा 12वें का ही अध्याय है, पूरा का पूरा 12वां अध्याय टीका वो अलग है, कर्म का रहस्य पुस्तक मिलती है, आप देखो उसमें खूब विस्तार से कर्मों का रहस्य अच्छा मतलब है, मिलेगा आप देखो उसमें। तो दीवानी और फौजदारी दो है, वे दोनों अलग अलग है, इस वास्ते पाप और पुण्य सदा दूसरे दूसरे रहते हैं। उसके लिए किया जाए काम, पाप हो गया तो उसे पुण्य किया जाए तो वो प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है, अमुक हिस्सा होता है, अमुक प्रायश्चित करो, अमुक काम होता अमुक करो, ऐसे वो उन्हें पाप कर जाता है, उनसे पाप करता है। पर स्वाभाविक दीवानी फौजदारी है, तभी ये दान भूगते हैं, बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, 84 लाख योनि भूगते हैं, तो भूगते हुए जाते हैं, इस वास्ते उनमें दुख होता है। तो दीवानी अलग है, फौजदारी अलग है। तो अपने बुरा न करा तो फौजदारी नहीं है, सभी फौजदारी के साथ साथ दीवानी नहीं गई, दीवाने के दूसरे का रुपया खा जाएगा तब ना दीवानी होगी, दूसरे का कष्ट देता ही नहीं है, दीवाने फौजदारी दूर गए, दोनों अपराध गए, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुराई न सुनना, न कहना, सब तरह और भले हो जाओगे बिना उद्योग के। आप विचार करो, आपका भला होने गए, भलाई करी कि बुराई छोड़ी, केवल बुराई का त्याग कर दो। रेलगाड़ी में चढ़ते हो और किसी को मना नहीं करे तो चढ़ने वालों के मन में आता है भले आदमी है, आजकल बुराई न करे तो भले आदमी हो जाते, नहीं तो भलाई करने वाले होते थे, मन आज बुराई न करने भी भला आदमी बचते हैं। इस वास्ते बुराई न करना ये खास चीज है, इससे सब आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो भलाई की जड़ क्या हुई, बुराई का त्याग, ये मूल है, मूल भलाई का, सबका मूल है, किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी को बुरा नहीं समझना, मन से, तन से, शरीर से, वाणी से, मन से, कभी किसी मौके पर हिंसा होती नहीं, हिंसा इसे 84 भेद है, 81 भेद है विशेष, एक करना हिंसा करना, एक घृणा करवाना, एक हिंसा अनुमोदन कृतुर कारुतुर अनुमोदित, वो भी शरीर से वाणी से मन से, हिंसा करने, हिंसा करवाने, हिंसा का अनुमोदन करना, तीन होया, तीन भी शरीर से हुआ, तीन ही वाणी से हुआ, तीन ही मन से हुआ, ये 9 भेद हो गए। लोग भेद भी किसी जाति की चाहे गौ को नहीं मारेंगे तो ये सीमित अहिंसा हुई, अमुक अनुक जान को मारेंगे, अमुक जान कैसे नहीं करेंगे, ये एक प्राणी की हुई, ये एक देशी हुई, और किसी की हिंसा नहीं करेंगे, कभी हिंसा नहीं करेंगे, तो बुरा करोगे नहीं, हिंसा कैसे करोगे, हत्या कैसे करोगे, तो कृत अनुमोदित। और वो फिर मात्रा होती है सारी, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा, अधि मात्रा। मानो थोड़ी सी ओटमास आई, अधमुआ कर दिया, खत्म कर दिया। तीन तरह की हिंसा, तीन तरह की हिंसा, तीन तरह की मानी होती थी तो 23-27 हो गया। 27 भी किसी देश में नहीं करना, किसी काल में नहीं करना, किसी मौके पर नहीं करना। 87 किताब का 81 तरह की, तो 81 तरह का अहिंसा है। अब अहिंसा फिर वेद भारी वे कैसे साधक है, पर 81 तरह की मांग रही है। ऐसी हिंसा न करना इसके अंतर्गत आ गया। अहिंसा परमो धर्म, जैन का खास धर्म अहिंसा, जैन का धर्म खास अहिंसा है, हिंसा नहीं करना। तो 81 तरह की हिंसा से निषेध करना, 81 तरह का निषेध हो जाएगा, सर्वथा आपका निर्मल हो जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा। त्रिलोकी, त्रिलोकी के उपहार करने का महत्व है, हमारे शास्त्र में लिखा है, इतना उपकार है। इस वास्ते सच्चे हृदय से कभी किसी का अपराध नहीं करना, ये बात है। अब इसमें जो शंका वो पूछो, 5 मिनट रहे, 5 मिनट उसमें शंका हो तो पूछो, जितने सुनते हो कोई शंका रहे तो पूछो। मन से, मन में जो बुरा हो जाए मन से, उसका क्या करे? बाहर से तो हमने छोड़ दिया गंगा जी पे, बहुत अच्छी बात करेंगे। पूरे के लिए भगवान से प्रार्थना कर लो, महाराज किसी से पूरा न चाहूंगा, मैं मिल जाएगा। बाहर भी छोड़ दोगे बेटे, मुझे समय लगेगा थोड़ा, थोड़ा समय लगने के बाद में भी छूट जाएगा। अपनी नियत क्या है, अपना उद्देश्य क्या है, अपना ध्येय क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, हमें जीवन में क्या करना है, ये लक्ष्य, ये ध्येय, ये उद्देश्य आप ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाए। आपका लक्ष्य, आपका ध्येय, आपका उद्देश्य, आपका विचार, आपका जीवन किस पर है, अपने जीवन में क्या करना है, पूरा छोड़ना है, छूट जाएगा। लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य लक्ष्य थे बनाओ, लक्ष्य आपका लक्ष्य शुद्ध होने से सब शुद्ध हो जाएगा। स्वाभाविक सखे साठ्यम समाचरेत, हाँ वो नीति है, साधु तो नहीं है, नीति है। हमारे यहाँ हमारे जो विशेष होता है शिव का कल्याण कैसे हो, उद्धार, इस विषय को लेकर हमारा मिशन है। हमारी नीति में, नीति में कूटनीति भी होती है, कपट भी होता है, छल भी होता है, जबरदस्ती भी होती है, ये सब नीति में होती है। एक नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है, एक मोक्ष शास्त्र, तीन शास्त्र है। एक नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है, एक मोक्ष शास्त्र है। हमारे यहाँ मोक्ष शास्त्र चर्चा हो रही है, हमारे मोक्ष शास्त्र चर्चा है, मोक्ष शास्त्र को नहीं। ये नीति में गया, तीन तीन नंबर में है, तीन नंबर, दोनों में धर्म शास्त्र, तीन नंबर में नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र में होता नीति से धर्मशास्त्र ऊंचा, धर्मशास्त्र से मोक्ष शास्त्र ऊंचा, सबसे ऊंचा मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र में ये नहीं हुआ। वो नीति शास्त्र है, वो धर्मशास्त्र है, ये मोक्ष शास्त्र। धर्मशास्त्र में क्या आता है? धर्मशास्त्र में दान पुण्य आता है और अपना कर्तव्य गवर्न आता है, व्रत है, उपवास है, नियम है, ये धर्मशास्त्र में आता है। व्रत करना, उपवास करना, नियम पालन करना, दिन में भोजन करने, रात में भोजन नहीं करेंगे, ये आदि है धर्मशास्त्र में, ये धर्मशास्त्र में कर्तव्य अपना जो कर्तव्य करना है वो ये धर्मशास्त्र में आएगा। सभी नीति शास्त्र में जहाँ विजय करनी, अपनी विजय करनी, अपनी विजय करनी, दूसरे को नाश करना, अपने उन्नति करनी, ये नीति शास्त्र में आएगा। मोक्ष शास्त्र कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला, इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ का त्याग है, अभिमान का त्याग है, स्वार्थ का त्याग है, वो खुदा मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र है, दो नंबर का धर्म शास्त्र है, तीन नंबर का नीति शास्त्र। केवल मोक्ष शास्त्र से कल्याण होता है क्या? नीति शास्त्र से कल्याण नहीं होता है? नीति कल्याण होगा, मोक्ष धर्म मुख्य रहेगा, मुख्य धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र मुख्य है, मोक्ष शास्त्र रहेगा उसमें कल्याण के भागीदार हो जाएंगे, सहायता हो जाएगी, ये उसमें अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कर्म नहीं करेंगे। वो करता है साठ मास्टर, ये नहीं होगा, उसका शुद्ध शुद्ध अंश होगा, निर्मल अंश होगा, वैसे भी कल्याण में मालूम हो जाएगा। वो नीति भी कल्याण करने वाली, धर्म भी कल्याण करने वाला, एवं मोक्ष राष्ट्र तीनों कल्याण करने चाहिए। जब नियत हमारी शुद्ध है तो नीति भी करते हुए हमारा कल्याण होगा, धर्मशास्त्र भी कल्याण होगा, मोक्ष शास्त्र भी कल्याण होगा। हमारा नियत, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपनी उम्र में क्या करना है, ठीक हो जाएगा। जो दोष है वे धर्मशास्त्र में और जो नीति शास्त्र में दोष रहते, दोष हट जाएंगे, दोष हट जाएंगे, कौन कौन ले लेगा, तो सब क्षण मोक्ष शास्त्र हो जाएगा, सब मोक्ष शास्त्र, मोक्ष में सहायता होगी। और बताओ जी, वो जो असाव की घटना बताई थी, दसवां द्वार उसका सुनने मात्र से हो गया? मैं सुनता नहीं। नहीं, अभी आपने जो दृष्टांत सुनाया था ना सेठ जी का, वो आसाम में, तो आप उसके बारे में पूछते हैं कि वो एक ने तो कहा कि मुझे छोड़ना है, एक ने कहा कि लकड़ा में जाएगा, तो जब वो उसकी बात पूरी समझ में नहीं आई। मानो दो आदमी थे, थोड़ी विश्वास कर दो, तो दो आदमी आपस में लड़ाई करने वाले थे, तो शेर जी ने कहा निर्वैर सर्वभूतेषु यह सब मामेदी बांधव, संपूर्ण प्राणियों के साथ में किसी के साथ में बैर नहीं हो तो उसे मोक्ष होती है, किसी के साथ बैर रख लिया तो मोक्ष नहीं होगा। किसी प्राणी, किसी चीज, किसी का किंचन मात्र भी बैर रखे तो बुद्धि नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। तो एक ने कहा कि मैं तो बूढ़ा होया, मैं दोनों बूढ़े हो गए, अब बूढ़े मरना है तो मैं क्यों रहूंगा बैर, मैं कल्याण चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता, बिल्कुल बैर। तो सिर जगह तो आप निर्बैर हो गए कि वो माफ नहीं करता, तो सिर से पीट हो गई कि तुम निर्बैर हो गए, तो मेरे रह गया तो आप कोई प्रार्थना करते हैं। शेठ जी है गए थे ले जाओ, यू नहीं गया थे साथ में ले जाओ, ये नहीं कहा शेठ जी ने, तुम भी साथ में, साथ में कोई बढ़िया से ले जाओ, घटिया क्यों ले जाओ, मरे तो साथ में जाएगा हमारे, साथ में साथ बैर क्यों जाओ, हम तो पहले ही कहते हैं बैर मत ले जाओ, तो मैं ही छोड़ू, तुम ही छोड़ दू, उसने छोड़ दिया, आपस में प्रेम हो गया, आपस में बैर मिट गया होगा। अपने गए थे चातुर्मास तो दर्शन गए थे ना, और पिंपाड़ में, पिंपाड़ शब्द वर्षों का था, महेश का आपस में दूध रहा था, आपस में 14 वर्षों में रही, जो ये बात सुनाई दूसरी सुनाई जो बैठा दिया, कैसे मेरे से कहा तुम वहां से यहाँ रह जाओ, बस रह जाओ, जोधपुर समय दिया हुआ है, तो पूछा उस मार्ग को भेजा, वहाँ प्रसाद बनाया, रात दिवाली करी लक्ष्मीनाथ के मंदिर के ऊपर, मुसलमान ने पूछा दवाई इस बात की है कि हमारे 14 वर्ष बैर बैठ गया, दोनों पास में मिल करके मिठाई बढ़ा कर भोजन कराने से राज की मनाई थी, प्रसाद बांट दिया, 14 वर्ष लड़ाई मिट गई। यही कथा ही स्वामी जी का। तो दूसरे पहला अर्ग मैं नहीं करूंगा यू, पीछे वो कहेगा मैं भी छोड़ता हूँ। शरीर छोड़ दो तो खराब छोड़ने की है आगे ना, मानो एक ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो रोने लग गए कि मेरे छोड़ना चाहिए, अब ये छोड़ दे नहीं तो ठीक दिखेगा तुम्हारा छूट गया, तुमने छोड़ दिया तुम्हारा छूट गया, अब अकेले के लगा वो समझे मेरे अकेले मारे में आप बताई मैं अकेले में गल क्यों रहूंगा, तो हम तो कहते छोड़ दो तो हम ही छोड़ दिए, दोनों छूट गया। ऐसे ही लड़ाई सुनाना भी लड़ाई थी वैष्णव में, आप थे या साथ में वो लड़ाई मिट गई वो भी। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 12 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम